Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Yeah. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in the peace when day is done, that's what I mean. Το τραγούδι το ξέρετε βέβαια, με την Νίνα Σιμών περισσότερο. Όμως εδώ έχουμε ένα καινούριο άλμπουμ που βγήκε με τίτλο Round Nina. Και είναι ένα tribute σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια, την Νίνα Σιμών. Ακούσαμε λοιπόν, και θα ακούσουμε και ίσως και άλλο τραγούδι σήμερα από το ίδιο άλμπουμ, ακούσαμε τον Γάλλο ερμηνευτή, soul τραγουδιστή και συνθέτη με το όνομα Ben Uncle Soul και την δική του ερμηνεία, πολύ καλή ερμηνεία, στο Feeling Good. Θα μείνουμε περισσότερο στην μαύρη μουσική σήμερα, σε πολλές αποχρώσεις του μαύρου. Εδώ στο Βήμα FM είναι 6 και 9 λεπτά και να ακούσουμε από τη νέα ενισχυμένη έκδοση του άλμπουμ του Gregory Porter, Liquid Spirit, το «Don't let me be misunderstood». Ο Gregory Porter είναι ένας από τους καινούριους σχετικά, αλλά με το τελευταίο του άλμπουμ πήρε και βραβείο Grammy, τραγουδιστές της Jazz Soul. Ακούμε λοιπόν τον Jamie Cullum με τον Gregory Porter. Baby, do you understand me now? Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me, understand me. Baby, sometimes I'm so carefree. Joy is hard to hide. Sometimes it seems again that all I have is worry. Then I'm bound to see my other side. To take it out on you. Life has its problems, and I've got my share. That's one thing I never meant to do. Oh. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone. Some simple thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Understand me, understand me, understand me. I'm just a soul whose intentions are good. Από την Deluxe Edition του League with Spirit, το πολύ καλό άλμπουμ του Gregory Porter που παίζουμε εδώ στο Βήμα FM από πέρσι, σε μια νέα λοιπόν εκτέλεση, το Don't Let Me Be Misunderstood μαζί με τον Jamie Cullum. Είπαμε περισσότερα μαύρα σήμερα στο πρώτο μέρος και να αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή όχι μόνο της μουσικής, στο δεύτερο στις 7, εδώ στο Βήμα FM. Macy Gray, από τις πολύ σπουδαίες R&B και soul τραγουδίστριες, το στυλ της ίδια λέει ότι έχει επηρεαστεί από την Billie Holiday, αυτό καταλαβαίνουμε, αλλά και την Betty Davis, την ηθοποιό. Αυτό το καταλαβαίνουν όσοι την έχουν δει στη σκηνή περισσότερο. Macy Gray λοιπόν από το νέο άλμπουμ της Bang Bang. It don't always come naturally. Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Yeah. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Bang, bang, I want it. as I do. Is there a lightning striking inside of you? Does your thunder roll? Does the fire keep you cool? Ooh, come a hurricane is coming for you. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Louder. Louder. For your love. For your love. For your love. Boy, I put my whole heart into it. Oh, oh, cause I'm in it. I'll be there for you to the finish. Going all out. Are you in it? Να πάμε τώρα στην μεγάλη Aretha Franklin, που μετά από πολύ καιρό κυκλοφόρησε νέο άλμπουμ. Ακούγεται το Rolling in the Deep, που είναι η εκτέλεση δική της στο τραγούδι της Adele. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχουν τραγούδια που διάλεξε η ίδια και που τα εκτιμά ιδιαίτερα, που έχουν πει άλλες μεγάλες τραγουδίστριες. Ας ακούσουμε λοιπόν από το άλμπουμ αυτό, όπου ονομάζεται η Diva Τραγουδά Classics, Aretha Franklin και At Last. At Last, από το νέο άλμπουμ της Aretha Franklin. Πάμε τώρα σε έναν τραγουδιστή R&B Soul της τελευταίας δεκαετίας. Είναι σχεδόν άγνωστος στην Ελλάδα, αφού οι δίσκοι του δεν κυκλοφορούν, αλλά είναι πολύ αξιόλογος γιατί συνεχίζει στην καλή R&B και Soul που έχουμε μάθει από πολλές δεκαετίες. Ο τύπος λέγεται Kim. Το πραγματικό του όνομα είναι Kim Owens και έβγαλε το νέο του άλμπουμ με τίτλο Promise to Love. Ο Kim έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή του, ήταν και άστεγος, αλλά σε κάποια στιγμή η σπουδαία εταιρεία Motown του Detroit του υπέγραψε ένα συμβόλαιο και από τότε κυκλοφορεί δίσκους στη Motown, των Temptations, του Stevie Wonder και των Supremes. Θα ακούσουμε το My Favorite Thing από το νέο του άλμπουμ και μαζί του είναι ο σπουδαίος Ronald Asley. Talk to me. She giving me the third degree. The peace is sure enough disturbed. I know I'm just getting on a nerve. She's the only one I need. We were truly meant to be. Can't nobody keep it real like my girl. Nobody in the whole wide world. Come home to me. It's hard to see. No. Yeah, no. Your love will always be my favorite thing. So if you meet her on Facebook, tweet me. My baby is the only one I freak see. She can't give it up for so long. Got a brother waiting by the phone. And I love her like sweet potato pie. Her forever put a twinkle in my eye. Cold blooded, but I can't get enough. Ooh, I love that girl so much. Come home to me. Come on home. Girl, babe. I need you. Oh, I need you. I know it's hard to see. I know. Yeah, your love will always be. My favorite thing. Yeah. She the kind of girl that make your heart sing like a fountain of love that you can't understand. I know her body like the back of my hand. It's enormous strength from way down south. Oh, yeah, Tenderoni, yeah. Take the words out your mouth and the power of her love make you feel so good. Well, love her like a grown man should. There goes my baby girl. She is my My Favorite Thing, ο Kim, με τον πολύ μεγάλο Roland Asley από τους Asley Brothers. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο για Αφροδίτη Πάπα Πορφυρίου. Το τηλέφωνο εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Πιστεύω να είναι αρκετοί αυτοί που αγαπούν την παλιά soul και τους συνεχιστές όπως αυτούς που παίξαμε σήμερα, όπως ο Kim, ας πούμε, ή ο Gregory Porter. Μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live, παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Συνεχίζουμε λοιπόν με μια ατμόσφαιρα μαύρης μουσικής σήμερα στο πρώτο μέρος, αλλά και στο δεύτερο, αδιαφορετικής όμως από αυτήν που ακούτε τώρα. Λοιπόν, τα δύο επόμενα τραγούδια έχουν γίνει επιτυχία από ένα μαύρο συγκρότημα, το πρώτο, ένα ανδρικό μαύρο συγκρότημα, και ένα γυναικείο μαύρο συγκρότημα, το δεύτερο. Όμως, αυτά τα δύο τραγούδια τα ακούσουμε τώρα στις πιο πρόσφατες ερμηνείες από λευκούς τραγουδιστές, που ψάχνουν απεγνωσμένα στην μαύρη μουσική να βρουν σπουδαία τραγούδια. James Taylor. Εδώ τώρα βέβαια είναι ένα όνομα, ο James Taylor, που έχει γράψει ανεπανάληπτα τραγούδια, οπότε δεν ταιριάζει αυτό απόλυτα που είπα απεγνωσμένα, απλά εκτιμά τόσο πολύ τους μαύρους ερμηνευτές και δεν είναι η πρώτη φορά που λέει ένα τραγούδι που το είχαν κάνει επιτυχία κάποιοι μαύροι παλαιότερα. Από το άλμπουμ του Smokey Robinson, Smokey and Friends, θα ακούσουμε την εκτέλεση του James Taylor στο And That Peculiar. Too long when I can't live without you. Every chance you get, you seem to hurt me more and more. Every hurt makes my love that much stronger than before. They say that flowers can grow from rain. Maybe my love can grow from pain, babe. Ain't that peculiarity? Isn't that peculiar, darling? Peculiar as can be. You tell me lies that should be obvious to me. But I'm so much in love with you, baby, till I don't see that the things you do and say are designed to make me do. It's a doggone shame my love for you makes all your life seem true. If the truth makes love last longer, why do lies make my love stronger? Stronger. Ain't that peculiar? As peculiar as can be. Isn't that peculiar, baby? A peculiarity. Peculiar as can be. Now, now, now. Now, now, now. Yeah, yeah. Hey, yeah. Now, now, now. Child who lost a toy. Maybe, baby, you think these tears I cry are tears of joy. Oh, oh. A child can cry just to try to get you to do everything they say. Everything. But unlike a child, these tears ain't never gonna never help gonna you get, my way. They say that love can last a year. Oh, but how can love last through tears? Ain't that peculiar? Can be a mystery to me. Peculiarity. So peculiar. Isn't that peculiar? Μια μοναδική συνεργασία, δύο πολύ μεγάλες μορφές της μουσικής, ο James Taylor, φιλοξενούμενος στο άλμπουμ του Smokey Robinson, and That Peculiar, και οι δύο μαζί στο άλμπουμ Smokey and Friends. Και τώρα Bette Midler. Μετά από πολύ καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ από την σπουδαία Bette Midler, που είναι τραγουδίστρια, γράφει τραγούδια, είναι ηθοποιός. Ήταν υποψήφια δύο φορές για βραβείο Όσκαρ. Σας θυμίζω την εκπληκτική ερμηνεία της στην ταινία The Rose, όπου υποδιόταν την Janis Joplin. Κωμικός, είναι παραγωγός σε ταινίας, μία απίθανη κωμικός, από τις λίγες που έχει η αμερικάνικη κωμωδία τα τελευταία 30-40 χρόνια. Η Bette Midler είναι μία star, αλλά έγινε γνωστή και από καταπληκτικούς δίσκους που έχει βγάλει. Έχει πάει νούμερο 1 στην Αμερική, έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, και το τελευταίο της άλμπουμ λέγεται It's the Girls. Και τι έκανε? Όλοι ψάχνουν για μια καινούργια ευκαιρία, με μια ιδέα όπου λέει 15 τραγούδια που στο παρελθόν έχουν πει γυναικεία συγκροτήματα, μόνο γυναικεία συγκροτήματα, όπως αυτό εδώ που είναι το Be My Baby. Το άλμπουμ αναμένεται την άλλη εβδομάδα να μπει στα 10 πρώτα της Αμερικής. Bette Midler. Έχει πάρα πολλούς φίλους η Bette Midler. Έτσι λοιπόν το άλμπουμ της φαίνεται να γνωρίζει επιτυχία. Βγήκε την περασμένη εβδομάδα. Λέγεται It's the Girls και φέρνει στην επικαιρότητα τραγούδια πολύ παλιά, όπως αυτό το κομμάτι του 1963, Be My Baby. Ένα τραγούδι που η παραγωγή ήταν τότε του περίφημου Phil Spector και που κρατάει τον ήχο αυτόν κατά κάποιο τρόπο και στη νέα εκτέλεση. Τραγούδι των Ρονέτς. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα άλμπουμ που βγήκε πριν ένα χρόνο περίπου, λίγο περισσότερο, και όμως ο John Legend καταφέρνει με αυτόν τον δίσκο που είναι από τους καλύτερους στην καριέρα του να διατηρηθεί στην επικαιρότητα ένα χρόνο και περισσότερο με ένα συγκεκριμένο άλμπουμ, και αυτό το άλμπουμ επίσης να ξανακυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα με ένα bonus δίσκο

Σίγουρα ένα από τα τραγούδια της χρονιάς, από τα λίγα σπουδαία τραγούδια που βγήκαν το 2014, All of Me με τον John Legend. Είναι από τα τραγούδια που στο μέλλον, μετά 15-20 χρόνια, όσοι είναι γύρω στα 20-30 θα θυμούνται οπωσδήποτε το τραγούδι αυτό, αν ακούν καλή ξένη μουσική. Λοιπόν, επανερχόμαστε για να κλείσουμε με το άλμπουμ της Νίνα Σιμών, τραγούδια που έχει πει η Νίνα Σιμών από άλλους ερμηνευτές. Θα ακούσουμε τον Keziah Jones και μην φύγετε από εδώ, από το Βήμα FM, σε λίγο ένα αφιέρωμα στον μεγάλο Χάρη Μπελαφόντε.